Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, quo Beate Mariae intermerata virginitas, huic mundo vedidit salvatorem, sed et memoriam venerantes in primis eius dem gloriosae semper virginis Mariae, genetricis eius dem Dei et Domini nostri Iesu Christi.